للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. روزانہ ہی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. کل پہلا سلسلہ ہوا، پہلا مقابلہ ہوا، اور کس قدر کلوز تھا، کس قدر قریب ترین اس کا رزلٹ آیا وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں ہمارے دار المدینہ اور مدنی چینل کی مجلس کا مقابلہ ہوا اور دار المدینہ والے فقط دو نمبر سے آگے بڑھ گئے. آج مقابلہ ہے مجلس جامعۃ المدینہ اور مجلس آئی ٹی. ایک شعبہ ہے جو الحمدللہ علم دین پھیلا رہا ہے اور ایک شعبہ ہے جو ٹیکنیکل سائٹ سے بھی دین کی خوب خدمت کر رہا ہے. ان دونوں شعبہ کا تعارف بھی پیش کریں گے، ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی پیش کریں گے اور پھر اپنے مقابلے کا آغاز بھی کریں گے. بتاتا چلوں کہ روزانہ ہی ہمارے سلسلے میں کچھ سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا مقابلہ کن سیگمنٹس کے ذریعے، کن مرحلوں کے ذریعے چلے گا اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو کن مرحلوں سے گزر کر اس میں جوابات دینے پڑیں گے. ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، پھر ہوگا مدنی گلدستہ، پھر اگلا سیگمنٹ ہوگا، اگلا دور ہوگا یہ عمل کون سا ہے، اور پھر دلچسپ ایک زبردست یوں سمجھ لیجئے مرحلہ ہوگا جب ان سے فقہی پہیلیاں پوچھی جائیں گی، اور پھر ان سب نے کچھ فاصلہ کر کے سفر کرنا ہوگا مگر اکیلے. انشاءاللہ مقابلہ شروع کرتے ہیں. سیزن 5 ذہنی آزمائش کا دوسرا سلسلہ، دوسرا مقابلہ، اور آج ہے مقابلہ جامعۃ المدینہ اور مجلس آئی ٹی سے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تعارف حاصل کرتے ہیں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا. باری باری اپنا نام بتائیے. محمد عارف اتاری. ماشاءاللہ. محمد راشد نور اتاری المدنی. ماشاءاللہ. محمد عارف رضا اتاری المدنی. ماشاءاللہ. جی جناب، اب آئی ٹی والے اسلامی بھائی. محمد ذاکر ابراہیم اتاری. ماشاءاللہ. محمد سجاد انجم الامجدی. ماشاءاللہ. محمد رمضان علی اتاری. ماشاءاللہ. آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور جامعۃ المدینہ والے بھی ہیں. آپ طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا، دونوں زبردست شعبے ہیں. ان دونوں شعبوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے، پہلے ایک سیگمنٹ پورا کر لیں. اور ہاں، میں یہ چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ گھر میں افراد اسلامی بھائی اور گھر والے مل کر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو ذرا اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی یوں تبدیلی کیجئے کہ کچھ جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ مجلس آئی ٹی والوں کے ساتھ ہو جائیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دائیں طرف والے جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے جامعہ والے، مجھے نظر آ رہے ہیں تو جامعہ کے کچھ طلبہ بھی ہیں، تو جامعہ والے ہو گئے اس طرف، اور ادھر والے اسلامی بھائی مجلس آئی ٹی والوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. صحیح جواب دینے پر انشاءاللہ ذکر اللہ کی نیت سے ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ سوال کریں گے جامعۃ المدینہ والوں سے. سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے جواب دیجئے سوال کا. 10-10 سوال ہوں گے اور ہر سوال پر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت ہوگی مگر 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہوگا. پہلا سوال، جن پرندوں کی بیٹ پاک ہے ان میں سے چند بیان کریں. چمگادڑ اور وہ حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں، مثلا چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ. اللہ اللہ اللہ. ہمارے ناظرین دیکھیے، آج آپ کو بعض اوقات بیٹ پڑ جاتی ہوگی، جو جانور کی بیٹ ہوتی ہے پرندے کی، کنفیوز ہو جاتے ہوں گے پاک ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیے، چمگادڑ اور جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی، ان سب کی بیٹ پاک ہے. جواب بالکل درست ہے. چلے ذرا مجلس آئی ٹی والوں سے سوال. حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، نفس میں 7 عیب ہیں، آپ وہ سات عیب بتائیں. پہلا ہی سوال کچھ مشکل آ گیا ہے, مشورہ جاری ہے اور سیکنڈز بھی جاری ہیں. خود پسندی, ریاکاری, غرور, غصہ, عزت کی چاہت, دولت کی محبت اور حسد. اللہ, ساتوں سات صحیح بتا دیے ہیں, جواب بالکل درست ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پہلے سوال میں کہیں غلطی نہ کر جائیں, لیکن تیاری مضبوط لگتی ہے. جی جناب, جامعۃ المدینہ والوں سے سوال. سوال یہ ہے, عاجزی کرنے والے دولت مند کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری سنائی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو دولت مند ہونے کے باوجود تواضع کرے اور محتاج و مسکین پر رحم کرے اور اہل علم و فقہ سے میل جول رکھے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عارف التاری. آپ کی کوئی ناراضگی آپس میں؟ کوئی مشورہ نہیں کرتے, ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں. غلطی ہو گئی تو پھر مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو سوال سے پہلے, یا آپ نے طے کیا ہوا پہلے تین کے جواب آپ نے دینے, پھر میں نے دینے, پھر میں نے دینے. انہوں نے جواب دیا ہے, کیا خیال ہے صحیح ہے جواب؟ امید یہ ٹھیک ہوگا, امید یہ ٹھیک ہوگا. لگتا ہے پھر آپ لوگوں نے اپنے چیپٹر بانٹ لیے. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب, مجلس سے آئی ٹی والوں سے سوال ہے, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ جی, نیکوں کا ان کے سیدھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بدوں کا ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ, غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں, بدوں کو بائیں ہاتھ میں, اور کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. یا الہی, نامائے اعمال جب کھلنے لگیں, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. جواب بالکل درست ہے. دو دو سوال, دونوں کے صحیح جواب. تیسرا سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حسن زن اور بدگمانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حسن زن میں خیر ہی خیر ہے اور بدگمانی میں کوئی اچھائی نہیں. حسن زن میں کوئی نقصان نہیں, بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. جواب بالکل درست ہے. واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کریں, اچھائی سوچیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور بڑا پیارا فرمان امیر اہل سنت کا, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, ہو سکے تو نوٹ کرتے جائیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر فقط دلچسپی کے لیے سلسلہ دیکھیں گے تو شاید حاصل کچھ نہ ہوگا. علم دین حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیں گے تو سلسلہ تو ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس بہت پیارے پیارے مدنی پھول جمع ہو جائیں گے. باری ہے مجلس آئی ٹی کی. سوال یہ ہے, فرض, وتر اور سنت موقعہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ التحیات پڑھ لی اور اب درود شروع کر دیا, نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ ناظرین, ایسا کبھی ہم سے بھی غلطی سے ہو جاتا ہے, سنیے غور سے. جی, اگر بھول کر پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, اور جان بوجھ کر پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی, اگر کسی نے بھول کر پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, اور اگر جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی کسی نے پڑھ لیا درود پاک تھوڑا سا یا مکمل تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی, یعنی واجب الادہ ہو جائے گی. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. جی جناب, اگلا سوال, جوا کی تعریف بتائیں. میر سید شریف جرجانی نے جوا کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں ناکام ہونے والے شخص کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے شخص کو دی جائے, اس کو قمار یعنی جوا کہتے ہیں. شرطیں لگاتے ہیں لوگ کہ میں تم نے صحیح جواب دے دیا یا تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں دے دوں گا یہ انعام کے طور پہ, جس میں دو بندے پیسے لگائیں اور پھر ہارنے والے کی چیز جو ہے وہ جیتنے والے کو دے دی جائے, یہ جناب جوا ہوا کرتا ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. تو ہمیں اس پر احتیاط کرنی چاہیے, بالکل ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جناب ہم تفریح میں کرتے ہیں, ہنسی مذاق میں کرتے ہیں, صرف بوتل بوتل ہی کی تو شرط ہے, کھانے کھانے ہی کی تو شرط ہے. تو جیتنے والے کا, ہارنے والے کو جو رقم ہے وہ جیتنے والے کو مل جائے, یہ جوا ہے اور اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے. جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ تو کیا, یہ تو سب کو معلوم ہے, آج آپ نے بتانا ہے کس دن اور کس وقت کیا. جمعہ کے دن زوال کے وقت سے لے کر عصر تک. یہ سجدہ جمعہ کے روز ہوا تھا, وقت زوال سے لے کر عصر تک کیا گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکسیب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی بھی نبی کی ادنا توہین کرنا یہ کفر ہے. کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. اللہ تبارک مطالعہ ہمیں سدا با ادب رکھے اور عاشقان رسول کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے. جواب ان کا درست ہے. پانچواں سوال, غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندے کی ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں کیا پیش کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں 300 اونٹ پیش کیے. 300 اونٹ راہ خدا میں پیش کیے. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے, کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کسی متولی نے مسجد کا چندہ کسی کو ادھار دے دیا تو اس بارے میں اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہ کر لیں مشورہ کر لیں. اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متولی مسجد کو روا نہیں کہ مسجد کا چندہ کسی کو قرض دے یا خود اپنے تصرف میں لائے بطور قرض. جی اعلی حضرت امام اہل سنت کا فرمان ہے, متولی کو جائز نہیں کہ مال وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تصرف میں لائے, گویا مال وقف کسی کو قرض نہیں دیا جاتا. جواب بالکل درست ہے. بتائیے غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو جسے وہ ناپسند کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس میں وہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے پائی جا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر وہ بات اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر نہیں ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ یعنی بہتان ہے, یا آپ اس پر تہمت باندھ رہے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات جب کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں, یہ بات اس میں ہے. اب یہ حدیث پاک کس قدر ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ بات اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر وہ بات اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے اور تہمت باندھنا ہو گیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں غیبت سے بھی بچنا ہے, بہتان سے بھی بچنا ہے. جواب ان کا درست ہے. ساتواں سوال, کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے اولاد پیدا نہ ہوگی؟ قرب قیامت میں جب تمام مومن وفات پا جائیں گے اس کے بعد کسی کے اولاد نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی کے اولاد نہ ہوگی. جواب درست ہے. دل کی حقیقت بدگمانی رسالے میں موجود حدیث پاک کی روشنی میں بتائی. اے دل والو, آج سنو میرے آقا دل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, دل کی مثال اس پر کیسی ہے جو میدان زمین پر ہو اور جسے ہوائے ظاہر اور باطن الٹے پلٹے. دل کبھی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی کون سے خیالات ہوتے ہیں, کبھی کون سے خیالات ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ دل کی مثال جو ہے وہ اس پر کیسی ہے. ایک پر جس طرح میدان میں پڑا ہوتا ہے, کبھی ہوائیں ادھر لے جائیں, کبھی ادھر لے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. جواب ان کا درست ہے. برابر مقابلہ جا رہا ہے. اب آٹھواں سوال جامعت المدینہ والوں سے, نتھ کے سوراخ میں کب پانی بہانا فرض ہے اور کب ضروری نہیں؟ جب نت کا سوراخ پہلے یہ بتائیں نت کہتے کس کو, ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین سمجھے نہ ہوں. عورتیں جو ناک میں وہ پہنتی ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس کو نت کہتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں جو سوراخ ہوتا ہے اگر وہ بند ہے تو اس میں پانی بہانا ضروری نہیں, اگر بند نہیں ہے تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. جی اگر نت کا سوراخ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے, اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں. جواب درست ہے. جی جو شخص امام کے ولد دولین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ چلیں بھائی روزانہ آمین کہتے ہیں, فضیلت سن لیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام کے ولد دولین کہنے پر آمین کہتا ہے, جو شخص جس شخص کی ان میں سے فرشتوں کی جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. یہ یاد رہے کہ آمین جو ہے وہ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کان اس کو سن لیں, آہستہ آواز میں ہمیں آمین کہنا ہے. جی جناب اگلا سوال, مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ, غیبت, چغلی, بہتان, ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ان سے بچا جائے. جی ان گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے, یہ فرائض علوم میں سے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب اعلی حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا فتاوا, وہ فتاوہ جس کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے, فتاوہ رضویہ شریف, کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 30 جلدوں پر. سوال یہ نہیں ہے تو میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا. یہ بتائیے کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 22,000 تقریباً 22,000 صفحات پر مشتمل. 22,000 صفحات ہیں. جواب بالکل درست ہے. انہوں نے ٹھانی ہے کہ سارے سوالوں کے جواب صحیح دینے ہیں. جی آخری سوال کا جواب باقی ہے, 18 نمبر ہیں. یہ بتائیے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں وضو کے فرائض کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے ہیں؟ لفظ اللہ کے چار حروف کی نسبت سے. لفظ اللہ کے چار حروف کی نسبت سے. جواب بالکل درست ہے. اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو تو وہ عضو دوبارہ دھویا جائے گا یا نہیں؟ اگر یہ پہلی بار ہوا ہے تو اس کو دھو لے, اور یہ اگر اکثر ہوتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے یعنی غور نہ کرے. اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے, اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب 10 کے 10 صحیح جواب. پہلی بار ذہنی آزمائی سیزن 5 میں ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر چلیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سوال اور 20 نمبر. جی جناب اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیجئے, اس میں شعر کے بارے میں آپ کو اشارہ دیا جا سکتا ہے یا کسی ایک لائن کو پڑھ دیا جائے گا, وہ شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور ہر شعر کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ چلیں. بارش نور میں نہا یا رب, یہ دوسرا مصرع ہے, آپ نے پہلا مصرع اس مناجات کا پورا کرنا ہے. بارش نور میں نہا یا رب. سیکنڈ جاری ہیں. سات سیکنڈ باقی ہیں اور یہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. ابر برسا دے نور کا میں لوں بارش نور میں نہا یار. غلطی ہو گئی ہے, باری ہے مجلس آئی ٹی والوں کی. بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. آج کا مقابلہ میں جیت جاؤں, بنا ایسا کوئی سبب یا الہی. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے, ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. جی جناب, یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا جس نے دنیا میں مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. جواب درست ہے. جی کتنی پیاری دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے خوش کیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. جس سے آقا راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے رب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. جی جناب, آنا آنا میرے سرورانا, آ کر آنکھوں میں میری سمانا. مجھے الفت کا ساغر پلانا, میرا سینہ مدینہ بنانا. مجھ کو الفت کا ساغر پلانا, میرا سینہ مدینہ بنانا. جواب بالکل درست ہے. اور ماشاءاللہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا, بڑا خوبصورت استغاثہ. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا, اس کا اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے. یہ پہلا مصرع ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, جامعہ والوں کی اشعار پر تیاری کچھ کمزور لگتی ہے. وقت ختم ہو گیا. میں ہوں بے روپ بے جمال آقا, کچھ نہیں ڈھنگ اور کمال آقا. نبی پاک کی بارگاہ میں عاجزی کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم مانگی جا رہی ہے. آپ سے شعر ہے. شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی اور, اپنی غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا. اپنی غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا. جواب بالکل درست ہے. مجلس آئی ٹی والے بھرپور اشعار کی تیاری کر کے آئے ہیں. باری ہے جامعت المدینہ والوں کی. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا خوبصورت شعر ہے امام اہل سنت کا. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رفتہ کیا اے گلے, کیا ہی خود رفتہ کیا اے جلوائے جانا ہم کو. کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. جواب درست ہے. جناب اگلا شعر. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ, میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. سیکنڈز باقی ہیں, آپ چاہیں تو اس شعر کو درست کر سکتے ہیں. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ, تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. آپ کا شعر یہ غلط ہو گیا ہے. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ ہمیں عطا فرمائے. بڑا پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا. آخری شعر. کچھ خبر بھی ہے فقیروں, آج وہ دن ہے کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. جی ہاں, نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. جواب درست ہے. اور مشورے میں برکت ہے. جناب آخری شعر. مہے بے داغ کے صدقے جاؤں. مہے بے داغ کے صدقے جاؤں, سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا, یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ, لگتا ہے پھر انہوں نے مقابلہ برابر کر دیا ہے. بہرحال ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 26 نمبر, بالکل برابر برابر چل رہے ہیں. جب یہ غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی غلطی کر لیتے ہیں, پکی دوستی لگتی ہے, لیکن یہ دوستی ان کو کچھ دیر کے لیے الگ کرنی ہوگی تاکہ ہمیں بھی تو فیصلہ مل جائے. اب سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. ایک مدنی گلدستہ آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا اور اس مدنی گلدستے کے بارے میں آپ سے دو دو سوالات کیے جائیں گے. بڑا پیارا مدنی گلدستہ, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں گے, آپ سے بھی اس مدنی گلدستے کے بارے میں سوال ہوگا. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی غور سے دیکھیں, جو سوال ان سے ہوں گے آپ اپنے آپ سے کیجیے گا, دیکھتے ہیں آپ نے کتنی توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. میرا سوال یہ تھا کہ یہ غیبت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا؟ غیبت سے چھٹکارا پانے کا طریقہ, جیسے غیبت کی تباہ کاریاں میں اس کے بہت سارے علاج لکھے ہوئے, ان میں بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو. جب کسی چیز کی ہلاکت خیزیوں تباہ کاریوں اور اس کے نقصانوں سے آگاہی ملے گی تو بچنے کا ذہن ملے گا. پھر اس کے ضروری احکام بھی سیکھنا پڑیں گے, یہ بھی فرض ہے کب غیبت اور کب نہیں ہے. ورنہ یہ کہ غیبت کی تعریف تو معلوم ہے لیکن یہ یوں سوچ کر کے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے اور وہ ہوگی غیبت, کیونکہ اس کی صورتیں ہیں نا کہ غیبت نہیں بھی ہے, یعنی گناہ بھری غیبت نہیں. غیبت تو ہے لیکن گناہ بھری غیبت نہیں ہے, جائز غیبت ہے, بلکہ ثواب والی غیبت بھی ہوتی ہے. جی ہاں کارے ثواب بھی ہوتی ہے غیبت. مثال کے طور پر کسی نے برائی دیکھی, اپنی ہمت نہیں ہے اس کی اصلاح کی, اور مقصود 100% اصلاح ہے کہ یہ اصلاح کرے, اس کی اصلاح ہو, اس کا والد اس کو سمجھا سکتا ہے, تو اس لیے والد تک یہ بات پہنچائی اس نیت سے کہ والد اس کو سمجھائے اصلاح کرے. تو یہ غیبت ضرور ہے لیکن یہ ثواب دلانے والی غیبت ہے, یہ ساری پہچانے معلوم ہونا ضروری ہے. دیکھو بھائی یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد تک اس کے بیٹے کی بات پہنچائے اور واقعی اس وہ اس میں یہ غیبت سے بچنے کی اس کے سامنے صورتیں بھی سب سامنے, لیکن اب ظرف نہیں ہے بابا, والد تک تو بات پہنچائے گا, کسی کو اعتماد میں لے گا یار وہ غیبت سے بچنے کے لیے میں نے اس کی باتیں صرف اس کے والد صاحب کو بتائی ہیں, وہ یہ کسی کو بول رہا ہے یہ. اب یہ کیا ہے دوسرے کو بولے گا کہ میں نے اس کے باپ کو بولا, ابھی تک نہیں سمجھا. واقعی شیطان جو ہے نا یہ ایسا پلٹ پلٹ کے مارتا ہے. اصل وہ باپ تک پہنچانے پر بھی آدمی غور کرے کہ باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا, ایک تو یہ, پھر یہ کہ باپ سمجھانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. ہر باپ اولاد کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. عام آدمی کا جتنا اثر لیتی ہے نا وہ اولاد آج کل کی, باپ کا نہیں لیتی. بڑی پتے کی بات کیا, باپ کی سنی انسنی کر دیتے ہیں. عام آدمی ناک کاٹتا ہے نا تو وہ صحیح کے شرمندہ ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو باپ کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. میری مانے گا بالکل لینا پڑتا ہے, میری مانے گا درست بات ہے. آپ سمجھا دو تو مان جائے گا. سنتا نہیں ہے, آپ سمجھا اس کو, میری سنتا نہیں ہے. صحیح ہے, یہ باپ بیٹے کے لیے بولتا ہے, اپنے کو اگر بولتا ہی نا پھر ہم کب نہیں کرتے ہیں. یہ گھر میں بہت تنگ کرتا ہے, آپ سمجھاؤ اس کو, ہماری نہیں مانتا ہے, باپ کرتے ہی ہیں اس طرح. یہ باپ کی نادانی ہے ایسا کرنا, یہ سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے, یا اس کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے, اس کو جھاڑ دی رہا ہے. جھاڑنے کا انداز ہے, جس کو بول رہا ہے اس کو تو نہیں جھاڑ رہا ہے, بھلے سختی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ, لیکن حقیقت میں اس کو جھاڑ رہا ہے انڈائریکٹ کہ تو ایسا پلے پڑ گیا, میرے سدھرتا ہی نہیں ہے. تو یوں وہ مزید ہیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے باپ کو سمجھانا آتا ہے کہ نہیں آتا, باپ سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا, بعض بات اگنور کرتے ہیں, سمجھاتے ہی نہیں ہے, لفٹ نہیں کراتے, سن لیتے خالی. اور بعض اوقات باپ اچھا ہوتا ہے لیکن سمجھانے پر قدرت نہیں, اولاد سرکش ٹائپ کی ہوتی ہے, کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتی. تو یوں غور کھوج کر کے اس کی اصلاح کی صورت نکالے. غیبت سے بھی بچنا ہے, جھوٹ سے بھی بچنا ہے. آپ نے بڑے سے بڑا جھوٹا بھی, جھوٹ کو کوئی اچھا کام نہیں. نہیں جھوٹ جھوٹا آدمی بھی جھوٹے جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے, اگر اس سے بھی کوئی جھوٹ بولے گا نا تو بولے گا آدمی صحیح نہیں ہے. جیسے جاہل آدمی کو بھی ہم بولے نا کہ وہ جاہل, تو یہ جہالت کا عیب ہے کہ جو اس عیب میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جاہل بولے. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا، بہت سارے مدنی پھول تھے، بڑی توجہ سے اسلامی بھائیوں نے دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. پہلا سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے غیبت سے بچنے کا بہترین علاج کیا عطا فرمایا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ غیبت کی تباہ کاریوں کی معلومات حاصل کی جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے. بہترین علاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں سے آدمی آگاہ ہو. جواب درست ہے، تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب اگلا سوال ہے، بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس کے ضروری احکام سیکھنے کو فرض فرمایا تھا؟ غیبت کے احکام سیکھنے کو ضروری سمجھا فرمایا ہے. غیبت کے احکام، غیبت کے احکام سیکھنے کو فرض فرمایا، جواب یہ بھی درست ہے. ذرا بڑا غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہے. امیر اہل سنت نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج کل کی اولاد کس کے مقابلے میں کس کا اثر زیادہ لیتی ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آج کی اولاد باپ کے مقابلے میں عام آدمی کا اثر زیادہ لیتی ہے. جی، والد کے مقابلے میں عام آدمی کا اثر زیادہ لیتی ہے، جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے کون کس سے نفرت کرتا ہے؟ اس مدنی گلدستے میں فرمایا گیا جھوٹا آدمی خود جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. جی، جھوٹا آدمی بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، یہ اتنا برا مرض ہے، جواب بالکل درست ہے. پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 31-31 پھر برابر، بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے، پکی دوستی ہے. چلیں جناب اگلا سیگمنٹ. یہ عمل کون سا ہے جس میں اشارے دیے جائیں گے؟ میں طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلے اشارے پر جواب صحیح دینے کی صورت میں آپ کو 5 نمبر ملیں گے. دوسرا اشارہ آپ مانگیں گے 4 نمبر ہو جائیں گے. تیسرا اشارہ آپ مانگیں گے ہم بالکل خوشی خوشی دے دیں گے، مگر نمبر بھی آپ سے لے لیں گے، 3 رہ جائیں گے. اور آخری اشارے پر جواب دینے پر آپ کو 1 نمبر ملے گا. غلط جواب کسی بھی موقع پر دے دیں گے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو جلدی نہ کیجیے گا، جب تک کانفیڈنٹ نہ ہو آپ نے جواب نہیں دینا ہے. پہلا اشارہ جامعۃ المدینہ والوں کو دیا جائے، یہ عمل کون سا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ دے دے جناب. اس کا تعلق باطنی گناہوں سے ہے. تیسرا اشارہ لازمی بنتا ہے. تیسرا اشارہ بھی دیجیے ذرا. وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد. انہوں نے کہا حسد. ہمیں چوتھا اشارہ لینا پڑے گا، دیکھنا ہے جامعۃ المدینہ والوں نے جواب صحیح دیا ہے یا نہیں. چوتھا اشارہ دیجیے. اس عمل سے مراد ہے دلی خفیہ دشمنی. جی ہاں، جواب حسد ہے، جو کہ بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے جامعہ والوں نے. آپ کی باری ہے، آپ کو تو لگتا ہے بغیر اشارے کے جواب دے دینا چاہیے. اشارہ لیں گے آپ؟ اچھا لیں گے بھائی، چلیں. آئی ٹی والے نا، میں نے کہا شاید کوئی نکال کے لے آؤں سافٹ ویئر سے. چلے بھائی اشارہ دے دیں. قرآن پاک میں اس عمل کی ترغیب ہے. دوسرا اشارہ بھی دیجیے جناب. اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے. تیسرا اشارہ بھی لیں گے جناب. بتائیے تیسرا اشارہ. اس عمل کے کامل ادا ہونے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی مشکل ہے. جی، حج. چوتھا اشارہ لیں گے. میں خود سوچ رہا تھا کہ اس کے 2-3 جواب بنتے ہیں. چوتھا اشارہ دیجئے. ندامت اس عمل کا ایک اہم رکن ہے. اللہ اللہ اللہ، اس کا جواب ہے توبہ. اور اگر ایک اور اشارہ لیتے تو یہ آئی ٹی والے پہنچ جاتے، ایک بھی نمبر نہیں ملا، پہلی بار کسی سیگمنٹ کے اختتام پر فاصلہ بڑھا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب مقابلہ کس طرف جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 34 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے، 31 نمبر ہیں 31 ہیں مجلس آئی ٹی کے۔ وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، دو سیگمنٹ باقی ہیں، آئیے آپ بھی کچھ سانس بھی لے لیجئے۔ نعت خواں اسلام سے گزارش ہے، آئیے اور ہمیں اچھا اچھا پیارا پیارا ایک کلام بھی سنائیے، کچھ کالز بھی ہو سکتا ہے جمع ہو تو وہ بھی ہمیں دے دیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آ جائے، مرحبا، صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پر یہ صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب میرا نام پارا سانگی، دیکھ کر اب نام بدوں پر بھی برستا دے برسانے والے، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اس نے تیرا ساتھ نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا چار چار کے چار گے جایوگی ان کا چر چار کے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمتا دے چمکانے والے سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی ہم تو ہم گے سرے عشر دیکھو گے تم ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ چھپ جانے والے میرے چشمے آنوں سے چھپ جانے والے میرا دن بھی چمکا دے چمکانے والے چل اٹھ جب گا پرسا ساقی کے در پر درے جود ہے مستانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن گئے دم پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا جی میرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ چائے پی لیں، ان کی سانس میں مزید سانس آ جائے، کیونکہ اب دو اہم سیگمنٹس باقی ہیں، فقہی پہیلیاں اور سفر ہے مگر اکیلے، تو ہم چائے پیتے ہیں، آپ بھی اگر چاہیں تو گھر پہ چائے پی لیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہماری مجلس جامعۃ المدینہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے مجلس آئی ٹی، دونوں شعبے ہمارے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کے دونوں شعبے کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ 1995 سنہ عیسوی میں نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل میں کھولی گئی. جوں جوں وقت گزرتا گیا جامعۃ المدینہ کی مزید شاخیں کھلتی چلی گئیں. تادم بیان 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری 162 جامعات المدینہ للبنین قائم ہیں. ان کے ذریعے کم و بیش 10,916 طلبہ اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و تعام کی سہولتوں کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس، اور یوں ہی جامعات المدینہ للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد 184 ہے، جس میں تقریباً 8,516 اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. ایک طالب العلم پر ماہانہ تقریباً 3,125 روپے اور سالانہ تقریباً 37,500 روپے خرچ ہوتے ہیں. جامعۃ المدینہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے نام کے ساتھ مدنی لکھا اور بولا جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جن چیزوں کے بارے میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، الحمدللہ ہم وہ چیزیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں سیکھ چکے ہیں. ہم سے کوئی آج تک کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی فیس نہیں مانگا گیا. ہم جب سے آئے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانے کی سہولت، رہنے کی، رہائش کی سہولت. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میں عالم بنوں با عمل یا الہی، میں عالم بنوں با عمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ولیج کی سی صورت اختیار کر چکی ہے. الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس طرح سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلوں میں شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کر کے اور مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، وہیں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی اپنا مدنی مقصد یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل پہنچانے میں کوشاں ہیں، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی ہے، جس کے تحت دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کمپیوٹر اور ڈیجیٹل صارفین تک جدید تقاضوں کے مطابق پہنچایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net گزشتہ 18 برسوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ عزوجل کم و بیش 180 سے زائد ممالک کے یوزر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس ویب سائٹ کے تحت مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی دیگر مجالس سے دعوت اسلامی کی خدمات بھی پیش کر رہی ہے، جس میں تعویذات اتاریہ، روحانی علاج، دار الافتاء اہل سنت اور آن لائن استخارہ سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ مجلس آئی ٹی اباؤٹ محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کی ویب سائٹ کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے عظیم مقصد میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ عزوجل مجلس آئی ٹی کے ذریعے مختلف سافٹ ویئر اور موبائل اپلیکیشن بھی بنائی جاتی ہے. سافٹ ویئر میں قرآن پاک، ماں کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان، المدینہ لائبریری، اوقات الصلاۃ، مدنی چینل، مدنی انعامات قابل ذکر سافٹ ویئر ہیں. اسی طرح موبائل اپلیکیشن میں القرآن موبائل اپلیکیشن، اوقات الصلاۃ، مدنی چینل، مولانا الیاس قادری، روحانی علاج قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے. سوشل میڈیا پر آپ دعوت اسلامی سے اس لنک پر مربوط رہ سکتے ہیں: facebook.com/dawatislami.net، www.facebook.com/dawatislami.net، facebook.com/IliasQadriZiai. بے شمار عاشقان رسول کی طرح آپ بھی دعوت اسلامی سے رابطے میں رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کیجیے یا دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ fb.com/dawatislami.net پر میسج کریں. ماشاء اللہ دونوں شعبے آپ نے دیکھے, الگ جہتوں میں اپنے اپنے طور پر سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شعبوں کو بھی اور دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کو ترقیاں عطا فرمائے. ہماری دعوت اسلامی کے لیے, ان کے شعبہ جات کے لیے, کام کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے آپ بھی ضرور دعائیں کیا کریں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد طلحہ سعیدی ہے, میں خیر پور سادات سے بات کر رہا ہوں. ہم سب گھر والے ذہنی ازمائش بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ہماری ہمدردیاں ویسے تو دونوں ٹیم کے ساتھ ہیں, لیکن میری دعا مجلس آئی ٹی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو پورا کرے. اگر میری دعا پوری ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی ہے, 3 نمبر شاید پیچھے ہیں. تو بہرحال بالکل, بلکہ میری گزارش ہے, بلکہ آئی ٹی والے خود کہتے ہیں بھائی کہ یہ جیتیں یا ہاریں, ہم جیتنے ہارنے تو آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ مدری قافلے میں ضرور سفر کر لیں انشاءاللہ, تاکہ ان کو ثواب بھی مل جائے گا. آپ ان کے اصال ثواب, ان کو ثواب بھیج دیجیے گا تو یہ بھی ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا. بہرحال کالز تو بہت ساری ہوں گی, لیکن اب سلسلہ بھی آگے بڑھانا ہے. اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے انشاءاللہ. فقہی پہلیاں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا اور بڑا دلچسپ ہوتا ہے. آئیے مل کر شروع کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب سیگمنٹ ہے فقہی پہلیاں. ایک سوال کا جواب 4 نمبر کا ہوگا, اگر آپ ڈائریکٹ جواب دے دیں گے, اور اگر کوئی اشارہ چاہیں گے تو ہم آپ کو اشارہ دیں گے اور اس میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بغیر اشارے کے جواب دینے پر آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. دو دو سوال باری باری ایک ایک کر کے دونوں طرف سے ہوں گے. 8 نمبر آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں. 34 اور 31 3 نمبر کا فرق ہے. جامعہ المدینہ والوں سے پہلا سوال, کس صورت میں مرد کو سونا استعمال کرنا جائز ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. یاد رہے کہ مردوں کو سونے کے زیورات پہننا منع ہے, لیکن وہ کون سی صورت ہے جس میں مرد سونا استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی یہاں جس کا جواب آتا ہو؟ پوچھنا نہیں ہم نے آپ سے, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. سیکنڈز چل رہے ہیں اور یاد رہے 30 سیکنڈ تھے اور 8 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی اشارہ دیجیے. اشارہ دے دوں. یہ لباس کے ساتھ کچھ تعلق ہے. جی سونے کے بٹن لگانا. بغیر زنجیر کے سونے کا بٹن مرد کو استعمال کرنا جائز ہے, جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. مگر نمبر 2 ملیں گے. یہ پتا چلا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا بغیر چین کے, اگر سونے کے بٹن لگائے جائیں, اب اس میں بھی تکبر وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ یقیناً, تکبر الگ چیز ہے لیکن اس مسئلے کے حوالے سے یہ جائز ہے. جی داڑھی بڑھانا واجب سنت موقعہ ہے, کس انسان کو داڑھی منڈھانا مستحب ہے؟ داڑھی منڈھانا مستحب ہے. انٹرسٹنگ کوسچن. چلے جناب تینوں داڑھی والے ہیں, اب دیکھیں جواب کیا دیتے. وہ عورت جس کی داڑھی بڑھتی ہو اس کو داڑھی منڈانا مستحب ہے. جواب یہ تھا کس انسان کو داڑھی منڈانا مستحب ہے. یہ چلے گئے اسلامی بہنوں کی طرف, لیکن جواب یہ ہے کہ جبکہ عورت کو داڑھی نکلے تو اسے منڈانا مستحب ہے. جواب بالکل درست ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں, مقابلے میں پھر واپس آ گئے ہیں. جی جناب اب بتائیے کس صورت میں, ویسے تو ٹوپی پہن کر سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے, مگر وہ کون سی صورت ہے جس میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. کیا ننگے سر بھی نماز پڑھنی ہوگی اور وہ واجب ہوگی؟ احرام کی حالت میں. کس کو احرام؟ جو شخص احرام پہنا ہوا ہے. احرام تو مرد بھی پہنتا ہے عورت بھی پہنتی ہے. احرام کی حالت میں مرد کو جی مرد کو حالت احرام میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے، جواب درست ہے۔ جناب اب آپ سے سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے فقہی پہلیوں کا، اور مقابلہ بہت کلوز جا رہا ہے، یہ سوال اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو مقابلے میں بہت اچھے انداز سے رہیں گے۔ کس صورت میں بلا عذر شرعی قصدن روزہ توڑنے میں کفارہ نہیں؟ جان بوجھ کر بھی روزہ توڑ دیں، وہ کون سی صورت ہے جس میں کفارہ نہیں ہے؟ جی انگوٹھا تو دکھا دیا ہے، اب جواب دیکھیں صحیح دیتے ہیں کہ نہیں۔ جی یہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ جان بوجھ کر قصدن بغیر عذر شریف کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ کسی دوسرے روزے کے توڑنے میں کفارہ نہیں ہے، اگرچہ بلا عذر شرعی اور قصدن ہو۔ یہ یاد رہے کہ اگر نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی جو قضا ہے وہ ادا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے، جواب درست ہے۔ چلیں جناب پھر چار نمبر حاصل کر لیے ہیں، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، مقابلہ بڑا کلوز جا رہا ہے۔ ایک غلطی کر چکے، غلطی تو نہیں کہیں گے، آدھا جواب دیا تھا جامعۃ المدینہ والوں نے، اور شاید اس کی بنا پر مقابلہ کچھ اور قریب آیا ہے۔ اور کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فیصلہ ہوا تھا آخری سیگمنٹ میں، سفر ہے مگر اکیلے میں۔ 40 اور 39 ایک نمبر کا فرق ہے، روزانہ ہی مقابلہ بڑا قریب ہو کر فائنل ہوتا ہے، آج دیکھنا ہے کوارٹر فائنل کی طرف ہمارے جامعۃ المدینہ والے جائیں گے یا آئی ٹی والے جائیں گے۔ جی چلیں جناب اب باری ہے آخری سیگمنٹ کی، سفر ہے مگر اکیلے۔ آپ سے گزارش ہے اب یہاں جائیں اور درمیان والے اسلام پہ وہاں چلے جائیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان کچھ فاصلہ بنا لیں، کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی جانب دیکھیں بھی نہ، بہتر یہ ہے کہ نیچی نگاہوں والے مدنی نام پر عمل کریں۔ اور باری باری آپ سے سوال کیا جائے گا، کچھ نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے، ہر سوال نمبر کے پیچھے ایک سوال موجود ہوگا، صحیح جواب دینے پر آپ کو دو نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اور یاد رہے کہ اب مقابلہ ایک نمبر کے فرق سے ہے، ہر صحیح جواب آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا، ہر غلطی آپ کو دور کر سکتی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے پہلا سوال، اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں اور آپ سلیکٹ کیجئے ان میں سے ایک نمبر۔ جی کون سا نمبر پسند فرمائیں گے؟ نو نمبر۔ انٹرسٹنگ، پہلا ہی نمبر نو، پوچھیں گے کیوں نمبر نو سلیکٹ کیا ہے، لیکن اب پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں، نو کے پیچھے کیا ہے بتائیے۔ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام، جواب بالکل درست ہے۔ دو نمبر حاصل کر لیے جامعہ والوں نے۔ یہ نو نمبر کے پیچھے کیا راز تھا؟ کل ہم نے دیکھا کوئی گیارہ کہہ رہا تھا، بارہویں کہہ رہے تھے، پنجتن پاک، نو کی کیا نسبت لائیں آپ؟ کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، خواب میں تو نہیں آیا تھا آج نو نمبر پوچھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلیں اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی، جی نمبر دکھائے جائیں، فرمائیے۔ سات نمبر، بتائیے سات کے پیچھے کیا سوال چھپا ہوا ہے؟ حج کے دو رکن کون سے ہیں؟ ان دو ارکان کے نام بتائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ سفر ہے مگر اکیلے اور حج کے بارے میں آ گیا ہے سوال، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ نیت، ٹائم آپ کا گزر گیا ہے، کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلے بھائی کون سی کتاب دیں گے تحفے میں ان کو؟ انشاءاللہ جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے بجلی کا، بجلی کے استعمال کے مدنی پوتے، ارے بجلی کے بارے میں بھی رسالت نے کیا بات، بجلی کے استعمال کا طریقہ بھی ہمیں بتایا، کیا بات، کہ ہم کس طرح بجلی بچا سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں بجلی کو بچا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اسراف بھی نہ ہو، کیا بات، اور ہم لوڈ شیڈنگ سے بھی نجات پائیں۔ اہل سنت کی کیا بات ہے، کس کس شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ بجلی کے مدنی پھول تو بتائیں کتنے کی یہ کتاب، یہ تو ضروری ہے آج کے معاشرے کے لیے۔ محسن بھائی اس کی قیمت اگر پتا ہو؟ اس رسالے کی قیمت ہے 10 روپے، صرف 10 روپے، سبحان اللہ۔ بجلی استعمال کرنے کے مدنی کون جواب دے گا؟ چلیں چلیں دو، لیکن قافلے میں سفر کریں گے، پھر غلط جواب دینا ہو جائے گا اگر غلط ہو گیا تو، ٹھیک ہے؟ جو پکا جواب آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ جی پہلے بھی غلطی ہوئی نا، 12 دن کا قافلہ، اگر غلطی ہوئی تو جی ربیع النور میں 12 دن کے قافلے میں سفر کریں گے، یعنی غلطی کے لیے پہلے ہی تیار ہیں لگتا ہے۔ چلیں حج کے دو ارکان بھائی، پہلے نیت کرنا اور دوسرا احرام پہننا. ٹھیک ہے، آپ نے بارہ دن کی نیت تو کر لی ہے نا، آپ وہ نیت پر قائم رہیں، جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. فیضان مدینہ بارہ دن کے لیے آ جائیں. چلیں اگلا، یہ پیچھے اسلامی بھائی تھوڑا آگے آئیے، پیچھے والوں کو تھوڑا آگے لائیں تاکہ روشنی میں آ جائے نا. ماشاء اللہ، تھوڑا آگے بلا کے ان سے سوال کریں. جی آپ کتنے دن جائیں گے؟ تین دن جانے کے لیے تیار ہے. سوال صحیح ہو جائے پھر بھی جانا چاہیے. جی وقوف عرفہ، طواف زیارہ. طواف زیارہ، وقوف عرفہ، یہ حج کے فرائض بھی ہیں، ارکان بھی ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو تحفہ دے دیں. اور ہمارے آئی ٹی والوں سے ایک غلطی ہو گئی ہے، باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. جی نمبر دکھائیے، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار. چار نمبر، چار یار کی نسبت سوچی ہوگی امید ہے. دکھائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. سبحان اللہ، آج تو مکے مدینے کی سیر لگتا ہے کروا رہے ہیں. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ ملتزم کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ملتزم کی حاضری عطا فرمائے. بڑی مبارک جگہ، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، وہ جگہ کون سی ہے؟ کعبہ شریف کا وہ حصہ جو کعبے کے ساتھ ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. کعبے کا وہ حصہ جو دیوار بنی ہے، کعبہ تو چاروں طرف دیوار ہے، کون سا پرٹیکولر حصہ بتائیں نا. کعبے کے ساتھ ایک حصہ ہے، وہاں چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے کعبے کے باہر. وہ حتیم ہے، وہ ملتزم نہیں ہے. وہ بھی کعبے کا حصہ تھا جس کو یو شیپ کی دیوار بنا دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کے اندر گیا گویا وہ بھی کعبے کے اندر گیا. مگر ملتزم کہتے ہیں جو کہ ایک دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جگہ ہے، بڑی مختصر سی جگہ ہے، یہ ملتزم اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. جناب باری باری بھی غلطی کرتے ہیں یہ لوگ. چلیں آئی ٹی والوں آپ کی باری ہے، نمبر دکھائیے. جی گیارہ. گیارہ کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. خطبے میں کس طرح بیٹھنے سے دو رکعت کا ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سا انداز ہے جس میں کوئی خطبے میں بیٹھے تو دو رکعت کا ثواب ملتا ہے؟ سفر ہے مگر اکیلے، باقی اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. دو زانو بیٹھنے سے. صرف دو زانو بیٹھنے سے نہیں، دو زانو بیٹھ کے قبلہ رخ، دو زانو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے سے. ابھی سیکنڈز باقی ہیں، آپ کچھ قریب پہنچے ہیں لیکن دو زانو ہو کے قبلہ رخ بیٹھنے سے جیسے ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنے سے. اب یہ آدھا جواب صحیح مانیں گے کہ نہیں مجلس سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانو پر رکھے، تو انشاءاللہ عزوجل دو رکعت کا ثواب ملے گا. آپ کا جواب بھی غلط ہے. جی اب باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی آپ کی باری، نمبر بتائیے اسکرین پر. ایک نمبر. ایک نمبر، جی جامعہ المدینہ والوں نے پوچھا ہے پہلا نمبر، اور جامعہ والوں کو جامعہ والا ہی سوال مل گیا ہے. سیاہ ستہ سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ سیاہ ستہ سے مراد حدیث پاک کی وہ چھ کتابیں ہیں. نام بھی جی نام بھی بتانے آپ. امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی. ان چھ میں ملا کے کل کتنی حدیثیں ہیں؟ یہ سوال نہیں ایسے پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. جواب بالکل درست ہے ان کا، کنفیوز نہ ہو. چلیں جناب اب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. جی نمبر کو بتائیے، نمبر دکھائیے اسکرین پر. آٹھ. آٹھ نمبر، آٹھ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ آئی ٹی والوں کے ذمہ لگتا ہے ارکان ہیں. نماز جنازہ میں کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، نمبر ایک نیت اور نمبر دو تکبیرات جنازہ. ٹائم بھی آپ کا ختم ہو گیا ہے، تھوڑی سی غلطی رہ گئی ہے. دو بالکل ارکان ہیں مگر چار تکبیروں کے ساتھ جو دوسرا رکن ہے وہ قیام ہے. جی ایک نمبر، ایک نمبر دیا جائے گا آئی ٹی والوں کو. جناب اب باری ہے ہمارے, اب یاد رہے کہ سب سے ایک ایک سوال غالباً ہو گیا ہے, اور 40 اور 44 جامعۃ المدینہ والے 4 نمبر سے آگے ہیں. ہر جواب بڑا قیمتی ہے, توجہ کے ساتھ جواب دیجئے. آئی ٹی والوں کو تھوڑا سا جمپ کرنا پڑے گا اگر آگے آنا ہے. اب بتائیے کون سے نمبر باقی ہیں. باری ہے ہمارے آئی ٹی جامعہ والوں کی. جی حضور, 2 نمبر. جی 2 نمبر, بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے. چغلی کی تعریف سنائیے. نقصان پہنچانے کے ارادے سے کسی کی برائی کرتا دوسرے سے. کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا, اس یہ چغلی کی تعریف ہے. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب, جامعہ والوں نے صحیح جواب دے کر, جس کی باری نپٹ جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سکون کی ایک سانس لیتا ہے کہ میری باری پوری ہو گئی, میں نے اپنا کام کر دیا, اب اگلے کی باری ہے. جی جناب, آئی ٹی والوں کی باری ہے. نمبر دکھائیے. 6. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے. خواجہ صاحب کی 6ٹی کی نسبت امید ہے انہوں نے سوچا ہوگا. اس کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ شرعی سفر کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ 92 کلومیٹر. 57.5 میل. 92 کلومیٹر جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے. جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. 12. 12ویں شریف کا 12 نمبر, بتائیے. جامعہ والوں کو پھر جامعہ کا سوال مل گیا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کس موضوع پر ہے؟ نیت کے موضوع پر. نیت کے موضوع پر ہے, جواب بالکل درست ہے. اللہ, آئی ٹی والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. 3, 5 اور 10 میں سے 5 نمبر, بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. وہ کون سی 4 رگیں ہیں جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں؟ مشکل سوال آ گیا ہے. ان 4 رگوں کے نام بتائیے جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں. ایسا لگ رہا رو جائیں گے. نہیں نہیں نہیں, یہاں رونے کے لیے والے نہیں ہیں, وہ بچے چھوٹے مننے ہوتے تھے وہ روتے تھے. جی, سانس کی, غذا کی. سانس کی, غذا کی. یہ سائنسی سوال نہیں ہے بھائی, یہ فقہی سوال ہے, اور ان کے کچھ نام ہیں نا, نام نہیں آتا. حلقوم, مری اور ودجین, یہ ان کے نام ہیں جو یہ 4 صبح کے وقت رگیں کاٹی جاتی ہیں. جی 2 نمبر میرا خیال ہے باقی رہ گئے ہیں, اور باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی 3 یا 10؟ 3 نمبر. 3 نمبر, بتائیے 3 کے پیچھے کون سا سوال ہے. اوقات مکروہ بیان کریں, وہ کون سے اوقات ہیں جو مکروہ ہیں؟ اوقات مکروہ 3 ہیں. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کا وقفہ, جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے جسے زہوہ کبرا کہتے ہیں. زوال کا وقت بھی عام طور پر معروف ہے لیکن زوال الگ ہے, اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت. طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک, اور نصف النہار یعنی زہوہ کبرا سے لے کر زوال آفتاب تک, یہ 3 اوقات مکروہ ہیں. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ہے, نمبر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, ڈائریکٹ وہی سوال آپ کو دکھا دیں گے. بتائیے وہ سوال کون سا ہے. 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز لوٹانا واجب ہے. یہ بھی آدھا جواب ہے. جان بوجھ کر واجب کا چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا ہے, اور پھر نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے. میرا خیال ہے کہ شاید 1 نمبر دیا جائے گا انہیں. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب پورا مانا جائے گا. جواب آپ کا پورا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ بڑا کلوز رہا مگر جامعۃ المدینہ والے کچھ آگے بڑھ گئے. آپ سے گزارش ہے سب قریب تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. میرے بیٹھے پیارے اسلام بھائی آئیے, ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا. جامعۃ المدینہ والے کچھ نمبروں سے آگے بڑھ گئے, آئی ٹی والے بھی انشاءاللہ پھر آگے آئیں گے, ان کو ایک موقع ملے گا. تو دکھائیے اسکور بورڈ کے کس طرح یہ مقابلہ کمپلیٹ ہوا. مقابلہ چلتے چلتے اب 6 نمبر کے فاصلے سے 50 نمبر حاصل کیے جامعۃ المدینہ نے، 44 نمبر حاصل کیے مجلس آئی ٹی نے، جامعۃ المدینہ والے یہ پہلی ٹیم بھی بن گئی کہ جس نے 50 پورے کیے ہیں. اب دیکھیں اگلے مقابلوں میں کون کہاں تک آگے جاتا ہے. کل مقابلہ کن کا کس کے درمیان ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف اسکول کالجز یونیورسٹیز میں مدنی کام کرنے والے ہیں تو دوسری طرف دکھیاری امت کے لیے خدمت کرنے والے ہیں. ان دونوں شعبہ جات کا تعارف بھی ہوگا، یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی ہم کل جانیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والے سوال و جوابات کے ذریعے بہت سارا علم دین بھی حاصل کریں گے. کل بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مبارک.